bardzo czekało, ja też czekałem i nie ukrywam, że się nie zawiodłem. Przepiękny album na te jesienne chwile i to do tego ukazuje się w takim bardzo specyficznym momencie, ale o tym też za chwilę powiem. No i to drugie nagranie, nagranie niezwykłe, nagranie bardzo ważne, nagranie, któremu towarzyszy wzruszająca historia. Myślę, że już większość z Was zna ten utwór, The Old Peace, wspólne dzieło Stevena Wilsona i Mariusza Dudy, skomponowane przez Mariusza, zinstrumentowane przez Mariusza, przez Stevena, zaśpiewane głównie przez Stevena, ale też przez Mariusza, jeżeli uważnie się wsłuchacie. Co się stało, że takie nagranie powstało? Mariusz o tym pisze na swojej stronie na Facebooku, tak samo Steven Wilson. Wszystko zaczęło się od tego, iż wielki fan zarówno Stevena, jak i Mariusza, Alec Whitey, pewnego dnia w 2013 roku dowiedział się, że ma raka i że nie zostało mu zbyt wiele życia. Ten młody człowiek nie dość, że był wielkim fanem i Stevena, i Mariusza, to jeszcze pisał poezję i wymyślił sobie, że napisze do obu artystów i poprosi ich o wspólne nagranie utworu, w którym pojawiłby się tekst jednego z jego wierszy. I takie nagranie powstało, mieliście okazję przed chwilą go wysłuchać, powstało do wiersza Aleka Whitey'a, który to wiersz nazywał się właśnie The Old Peace. Nawet był przez moment taki pomysł, żeby Alek w tym nagraniu zagrał na perkusji, ale niestety nie udało się tego planu zrealizować, bo pod koniec sierpnia bieżącego roku Alek odszedł od nas na zawsze. I nie udało mu się nawet posłuchać tego gotowego utworu, który dopiero teraz powstał, no i my mamy okazję go wysłuchać. Ale przy tej okazji mamy okazję, że tak się trochę brzydko powtórzyłem, zrobić coś ważnego i coś bardzo pożytecznego. Ja to nagranie przed chwilą specjalnie wyciszyłem. Ono trwa mniej więcej minutę dłużej. Jeżeli ktoś chciałby mieć całość, to bez problemu ten właśnie utwór można ściągnąć ze strony www.burningshed.com www.burningshed.com. Tam wpłacając naprawdę drobną kwotę, około 15 zł, ale tu nawet nie chodzi o tę kwotę, chodzi o to, że pieniądze zebrane ze sprzedaży tego właśnie nagrania trafią do organizacji, które pomagają chorym na chorobę nowotworową. Myślę, że nie muszę Was namawiać i jeżeli ktoś chciałby takie nagranie mieć, czy to w wersji MP3, czy w formacie bezstratnym FLAC, to właśnie na tej stronie to nagranie może ściągnąć, a przy okazji pomóc bardzo wielu nieszczęśliwym ludziom na całym świecie. www.burningshed.com. Ja myślę, że ta strona, ten sklep znany jest bardzo wielu fanom progresywnego rocka, tak więc ten adres nie brzmi im obco. Steven Wilson, Mariusz Duda, The Old Peace. Przepiękne nagranie pamięci Aleka Whitey'a, który w sierpniu bieżącego roku odszedł od nas na zawsze. No i to był taki smutny początek numer dwa w zasadzie, bo początek numer jeden tuż przed nim, a teraz będzie początek numer trzy. We'll be right back. Początek numer 3, czyli szwedzka formacja Sina Root, która już niejednokrotnie gościła podczas naszych spotkań. Oto przygotowuje do wydania swój najnowszy, 7 już album Pioneers. Ta płyta lada moment powinna ukazać się na rynku. Sina Root, myślę, że formacja nie jest wam obca. Z kilku płyt nagrania pojawiały się podczas naszych spotkań. Powstali pod koniec lat 90., ale dopiero w 2004 roku zadebiutowali pierwszym albumem i to w czasach, kiedy powszechne stało się udostępnianie muzyki w formacie MP3, to oni z przekory zadebiutowali płytą, która ukazała się wyłącznie w wersji winylowej i jeżeli słuchacze chcieli tej muzyki posłuchać, to musieli gdzieś tam ze strychów, z piwnic swoje stare gramofony odkurzać, uruchamiać i tej muzyki słuchać. Bo to taki zespół właśnie jest, który nawiązuje do tamtych czasów, do starej szkoły rocka. Używają zresztą podczas koncertów różnych takich instrumentów, wzmacniaczy z tamtych lat, z tamtej epoki, kultywując niejako ten nowy kierunek, który w muzyce zaczyna coraz mocniej dochodzić do głosu, czyli taki vintage rock. Sienna Root, niedługo będzie więcej z tego albumu, dzisiaj tylko to jedno nagranie. To był początek numer 3, a przed nami początek numer 4. początek numer 4 i takie bardziej tradycyjne neoprogowe nagranie za sprawą formacji United Progressive Fraternity. Nazwa brzmiąca dosyć obco, ale muzycy, którzy w niej grają, już tak ich nazwiska obco nie brzmią. Grupa United Progressive Fraternity powstała jak Feniks z popiołów po rozpadzie znanej australijskiej formacji Unitopia. Unitopia przestała istnieć, ale czterej członkowie tego właśnie zespołu postanowili założyć nową formację. Nazwali ją właśnie United Progressive Fraternity. Zaprosili do współpracy dwóch muzyków z grupy The Tangent, Gaia Manninga i Daniego Mesha. No i z ich udziałem powstał debiutancki album tej nowej formacji, płyta, która nazywa się Fall in Love with the World. Bardzo ładnie się nazywa, trzeba przyznać. Przynosi muzykę mniej więcej taką, jakiej przed chwilą wysłuchaliście, a że płyta ukazuje się dosłownie w tych dniach, więc będzie jeszcze okazja na nią powrócić. Cztery początki za nami? No to może jeszcze jeden. Początek numer 5. początek numer 5 i zespół, który nazywa się Electric Orange, który też już niejednokrotnie podczas naszych spotkań gościł i który wydał właśnie swój najnowszy album. Płyta nazywa się Volume 10. No i jak łatwo się domyślić, to 10. studyjne wydawnictwo w historii tego właśnie zespołu. Zespołu niemieckiego, pochodzącego z Aachen, który wspaniale miesza w swojej twórczości krautrock, space rock i psychedelic rock. A ta nowa płyta zasługuje naprawdę na baczną uwagę i z wielką radością do niej powrócę i w bardzo szerokim wymiarze zaprezentuję. Ale to nie dzisiaj, bo dzisiaj w szerokim wymiarze prezentowane będą inne płyty, a jedna z nich już teraz i przy okazji nastąpi rozwiązanie zagadki z samego początku naszego dzisiejszego programu. Tam pojawiło się takie 4-minutowe, gwałtownie kończące się nagranie, które tak sobie wymyślił i takim właśnie swój solowy album rozpoczął Björn Ries. Czy wszyscy wiedzą, o kogo chodzi? Myślę, że niekoniecznie. Także śpieszę wyjaśnić, że oto solowy album od pewnego czasu zapowiadany nagrał i wydał gitarzysta zespołu Elbeck. I muzyka na tej płycie nie ucieka zbytnio od tego, do czego przyzwyczaił nas zespół Elbeck. Także tak przypuszczam, że fani Elbeck będą bardzo, ale to bardzo zadowoleni, tym bardziej, że płyta Biernowi wyszła i jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. A dlaczego ukazuje się w takim specyficznym momencie? Wiadomo, że Björn jest wielkim fanem Davida Gilmoura i ta płyta jest niezwykle floydowska, a przecież to właśnie w tych dniach ukazuje się najnowszy album Pink Floyd. Będzie okazja do porównań? No może, ale to naprawdę nie o to chodzi. Będzie okazja posłuchania dwóch pięknych, nowych floydowskich płyt. Henrik Fossum na perkusji pomógł Björnowi na tej płycie, czyli etatowy perkusista grupy Elbeck. Asle Tostrup, na co dzień śpiewający w Elbeck, tutaj zajął się programowaniem. No a co ciekawe, Björn Ries na tej płycie także śpiewa i robi to bardzo smacznie. 3 nagrania z tego albumu z wielką przyjemnością teraz prezentuję, bo słuchałem już tej płyty kilkanaście razy i naprawdę jest to coś idealnego na jesienne wieczory. Stay Calm, Disappear i Out of Reach. 3-krotnie Björn Ries ze swojego solowego albumu zatytułowanego Lullabies in a Car Crash. Did your father give you hell? Did your mother try to break you down? Did they mess up your head and tighten the strings attached to your bones? Thank you. struggle between the boredom and pain. But you're still waiting for something to happen, something to keep you from going insane. Don't you wanna believe that you can see the sky from here? and you can have it all, as long as you're playing the game. Get a new life, get a better job and a faster car. Get a TV that'll cover your wall. It'll numb your pain and raise your mind. Thank you. box under your bed you keep your memory and all the great ideas you stole from someone else, never knowing how to feel, what to say or do. You pretend and make believe. Here it comes again, you're being paralyzed, and it feels just like your head's about to burst. Don't wanna breathe or stay awake no more, so you're closing down and disappear. We'll be right back. that's where I get off. On this cold pavement, confused and estranged, with my heart in my hand, and I can't feel you. You're out of reach, and I'm still waiting for you.